To zacznijmy od tego, że proszę cię o to, żebyś powiedział, jak się nazywasz. No i gdzie teraz jesteś? Może ile masz lat, jak chcesz powiedzieć? Okej, dobrze, to nazywam się Wasyl Stasiuk. Jestem z Lwowa w ogóle, a od 2015 roku mieszkam w Krakowie, mieszkam to znaczy i pracuję w Krakowie. Pewno, że tak. Ile mam lat, to na teraz 48. 38 na teraz. Tak, no teraz to tak. Właśnie, no bo czyli od 2015 roku, tak? Od 15 roku, tak. Czyli 5 lat. Jakieś 5 lat już tak, już jestem tutaj. Właśnie, i sprowadziłeś się sam, z rodziną, jak to, jeśli możesz powiedzieć trochę o tym? Tak. Oczywiście. Mieszkamy tutaj z żoną i z córką, to z całą rodziną. Tak, to było takie spontaniczne może powiedzmy spontaniczny ruch, nie za bardzo planowany, dlatego że mamy taki rodzinny biznes. Rodzinny biznes związany, czy nie związany, to znaczy po prostu budujemy i prowadzimy place zabaw dla dzieci. Wow. Tak, w galeriach handlowych. Czyli Aha. taki to był pomysł. I zaczynaliśmy we Lwowie z takiej romantycznej historii. Może kiedyś też opowiem, bo to była historia przez naszą córkę, która gdzieś tam znalazła się w takim placu zabaw i stwierdziliśmy, że nie ma takiego we Lwowie. I tak zaczęliśmy jakby dla córki i to wszystko się rozrosło w taki biznes. I wtedy to takie też była historia, że taki właściciel galerii w Lwowie, dużej galerii, w której postawiliśmy nasz pierwszy taki duży ten plac zabaw, Leopard się nazywa, miał jeszcze galerię w Poznaniu. I powiedział w jakimś momencie, że super idzie, dobry biznes, wszystko nam pasuje, to może zrobimy jeszcze tam. I wtedy to było właśnie to słynne Euro 2012. Kiedy to było wszystko tak proste. Przyjechaliśmy, proszę, firmy, proszę, to proszę. Wszystko było tak łatwe, poszło. No i w 2014 chyba roku, tak, w 2014 roku powstał pierwszy taki leopard tutaj w Krakowie. I dobrze to poszło, czyli było tak fajnie, że zaczęliśmy właśnie panować taki rozwój normalnie. Ta, i następny powstał właśnie pod Łodzią w Rzgowie. Tamten jest outlet. Ta, i w tym outlecie powstało. No i jeszcze było takie pytanie już normalnie biznesowe, trzeba było jakieś tam prace z bankami, kredyty, coś tam już powiedział, że no, w bankach, ta, że, no, że to jest już na serio, że mieszkacie w Polsce i wtedy rozmawiamy o jakichś tam kredytach lub no trudno, tak? I jakoś to się tak złożyło, że w jakimś momencie tak bac pojechajmy do Krakowa. A u mnie to była historia całkiem inna, bo ten biznes to, no, to takie rodziny, ale głównie to tak prowadzi żona, tak? Czyli ona jest właśnie takim bizneswoman, tak? I jest głównym tym mój właścicielem i takim dźwigiem tego wszystkiego, czyli ona to robi, ja tak jakby współwłaścicielem, tak powiem. Dobrze, żeby nie zmniejszać całkiem. Tak, no, rozumiem. A u mnie było tak, że w jakiś to sposób tak naprawdę to nie było u mnie żadnych jakichś takich profesjonalnych kontaktów tutaj. Czyli jakoś tak zawsze były jakieś kursy w innych gdzieś krajach. Tak, to znaczy, czyli w Rosji to, bo uczyłem się moskiewskim, czy moskowskim, jak prawidłowo powiedzieć, moskowski Gestalt Instytut, tak to brzmi w języku ukraińskim. A wtedy jakieś były no, Francuzi, Niemcy, Austriacy, różne, a z Polakami nie kontaktowałem już nie pamiętam tak na pewno, gdzieś na początku lat 2000, nie, gdzie tam, 90, w końcu 90. Jak zaczynałem swoją pracę w ogóle po studiach wyższych, to zaczynałem swoją pracę jak psychoterapeuta w szpitalu dziecięcym. I z tego szpitala miałem taką praktykę, nie praktykę, coś tam w Lublinie, w klinice, taka, która była taką jak koleżanską, taka była współpraca między dwóch. A tam i przez jakieś tam, nie pamiętam, 2 tygodnie chyba, to byłem tam na takim stażowaniu, taka wymiana, powiedzmy, tak? I to tyle. To tyle. Polską. I innego właśnie tam doświadczenia, jakiejś współpracy po prostu, no, jakoś nie miałem. No, coś się nie ten. O, i od 2015, to znaczy roku, kiedy już przyjechaliśmy do Krakowa, zaczynałem, no, to znaczy tak od zera, jakby powiedzmy, takim na właśnie całkiem nowym gruncie. I to było, to teraz mi wygląda bardzo ciekawe, a wtedy było oczywiście stresującym, takim rozczarowaniem, bo do tego czasu moja praktyka we Lwowie już mała z jakichś tam 15 lat. Pamiętam, czyli już byłem taki osadzony, wszystko wiedziałem, to wszystko już było w takim no, rytmie ruchu, a ty to tu znowu dzień dobry. No i to było tak wtedy stresujące, teraz sobie to mogę już oglądać tak no, spokojniejszym takim okiem, tego punktu Ja cię widzenia. spytam zaraz o to, jeśli tak możemy, no nie? Jak cię spytam też o, no właśnie o gestalt w ogóle, to jeszcze mogę cię na chwilę tu zatrzymać, wrócimy do tego jeszcze, Tak, pewnie. bo chciałabym jeszcze najpierw cię zapytać w ogóle tak o ciebie, bo tak zawsze zadajemy takie pytanie o to, jakbyś się opisał jako człowieka, jakie cechy cię charakteryzują? Jako po prostu jednostkę, jakie wartości, nie jako kształtysta, ale jako człowieka po prostu. Jakie cechy do mnie należą. Tak. Ja lubię grać. Ja jestem człowiekiem gry. Gdy. Może to jest taka najważniejsza rzecz, którą teraz mogę o sobie powiedzieć. Zawsze grałem. Zawsze od ile siebie pamiętam. W jakimś momencie swojego życia chciał być, no, chciał budować karierę sportową, bo grałem w koszykówkę. Czyli to w ogóle ideal mojego rozumienia gry. Ma wszystko w sobie. Wszystko. I z punktu widzenia jakiegoś sportowego, takiego zgrabności, potrzebuje siły, potrzebuje mózgu, wszystkiego. I z punktu widzenia budowania zespołu jest fantastyczne po prostu. Pięcioro osób, takich różnych, takich różnych, każdy ma swoją funkcję, czyli najniższy, tak jak ja, ma 1,70 m tam z kapeluchem, najwyższy ma 2,20 m i tam bum, bum, bum, bum, bum. I nie mogą jeden bez drugiego. Czyli fantastycznie po prostu. Zawsze tam widać to, że właśnie to zespół robi coś więcej niż po prostu pojedyncze te ludzie. Fantastycznie. No i z trzeciej strony jest po prostu fantastycznie ładna. Czyli to jest taki... To jest właśnie taka zabawa fantastyczna, to jest tak ładnie wygląda, to po prostu jest taka estetyka w tym jest fantastyczna, czyli gra super w ogóle. Ja jestem graczem, lubię grać. To może najważniejsza cecha, jak tak. Ale to jest niesamowita odpowiedź w ogóle, superowa. Tak, bo różne rzeczy mi przychodzą. Po pierwsze takie, że w ogóle... Ja też uwielbiałam zawsze koszykówkę, no nie? Ale nigdy bym tak o tym nie opowiedziała. I grałam też. I grałam, oczywiście oglądałam mecze NBA, wiesz, po nocach. Wiadomo. No, Jordan i w ogóle Chicago Bulls, no to oczywiście taka byłam oryginalna, że oczywiście ich najbardziej uwielbiałam, ale tak kiedy mówisz o koszykówce teraz, to mówisz też o tym, że grasz teraz? Czy mówisz też tak metaforycznie też, jak rozumiem, że lubisz jednak jakąś współpracę i dążysz do tego, czy pracujesz sam? To znaczy, że i tak, i tak. I tak, i tak. No, teraz tu gram ile mogę, gdzie mogę tam znajduję. No, czyli do 15 roku grałem regularnie w różnych zespołach. To była taka podstawa. A jak chodzi o to, no, w tam innych jakichś tam moich sferach, tak, życie, czy część życia, tak, ja jestem graczem właśnie zespołowym. Cały czas szukam takiego zespołu. Lepiej mi się tak pracuje. To znaczy lepiej mi, na przykład ten nasz wywiad, jakby chciałbym na przykład napisać o sobie i zapisałby taki tytuł na komputerze, moje cechy, to nie wiem, czy przyszłoby mi do głowy opowiadać o koszykówce, czyli tak nie, w takich rozmowach, wiem o sobie, że nagle rodzi się coś we mnie, pomysły, uczucia, jakieś takie coś. Sądzę, że to jest bardzo, bardzo no, taka dobra dla mnie, rozwijająca mnie, no taka atmosfera wspólna, czyli to jest takie też ważne. Ja próbowałem samemu, oczywiście, to był jeden z moich takich pierwszych pomysłów, że okej, no już człowieku, przyjechałeś tutaj, nie masz nic no, z kontaktu, okej, ile jest takich ludzi, nie wiem, wrzucisz coś tam, nie wiem, do Facebooka, jakieś reklamy, teraz to wszystko działa, będziesz sobie sam pracował. Normalnie, nie dało się. To znaczy, że tak samo, ze sportem to same, czyli próbuję do teraz biegać po lesie samemu. Smutno to jest, tak. Czyli po lesie jeszcze można, jak w ogóle tam po jakimś kółku, czy na jakimś tam boisku, to w ogóle można się znudzić i z tego nudu, nie wiem co wyjdzie. No tak. Trudno. Dlatego tak, to jest też taka cecha ogólna. Sądzę, że jestem taki... Bardzo fajny. Już dawno nie grałam i tak aż tak się wzruszam, wiesz, jak w ogóle tak myślę o samej grze, bo przecież Ja to też mam, jakby tak w ciele mam ten ruch, no nie? W sensie lubię to, ale już tak dawno nie, wiesz? I tak jakoś, to ciekawe, co z tego mi wyjdzie, jak mówisz. Bo ja też oczywiście uważam, że pomysły, inspiracje, myśli przychodzą, też tak mam, że więcej mi przychodzi niż jak sama siedzę, a dużo sama w życiu i pracowałam i byłam. I widzę, jaka jestem inna wtedy, kiedy jestem w atmosferze z innymi ludźmi, z którymi się czuję dobrze. No właśnie. Ja może jeszcze taka część, ja zaczynałem swoją pracę, tak? W psychoterapii, jak tak powiem. Może w psychologii na początku to była taka konsultacja, tak? Z pracy z dziećmi. Tak. Czyli ten szpital, z którym zaczynał, to był szpital dziecięcy. I ja wtedy też zrobiłem też całą taka była szkoła, czyli specjalizacja, ale ona była tak w ramach szkoły też 5 lat. Austriacy wtedy prowadzili w Lwowie właśnie w pracy z dziećmi i młodzieżą. No i wiadomo, że dzieci nic nie robią, tylko się bawią. I tam no, większość tej psychoterapii z dziećmi, jak ja uważam, to jest właśnie przez grę. Tak. Czyli w tej grę no, dzieci potrafią otwierać coś nowego, ta, no, nabierać jakieś doświadczenie, jakkolwiek można nazywać korektywne, prawidłowe, nowe. A uczyć się przez doświadczenie. To był w ogóle, czyli mój pomysł o tym, że chcę zrobić sobie właśnie w Gestalt, to też poszedł właśnie z tej to programy. Jasne. Bo mieliśmy fantastyczną tą programę pracy z dziećmi i młodzieżą, przez to, że była para prowadzących. Okay. Mężczyzna i kobieta. Właśnie mężczyzna był w nurcie centrowanym na kliencie, czyli żydziańskim, a wtedy to było moje po prostu zamiłowanie takie celowo. Do teraz lubię, czyli uważam, że jest genialny po prostu. A kobieta była właśnie, pracowała gestaltowo, no, czyli była w nurcie gestalt, czyli oni tworzyły taką fantastyczną parę. Czyli mężczyzna przychodził z rana i leciał przez tańce jakieś, właśnie grę, zabawę, później my się bawili w taki różny sposób i wtedy włączała się pani, która to wszystko zbierała właśnie, jak teraz rozumiem, w taki gestalt, które można było sobie właśnie wziąć w wygodny sposób, jak doświadczenie, poskładać, żeby nie powiedzieć w końcu, że po prostu było wow i super i tak my tańczyliśmy, że uch, uch, uch, a jednak można było, że przez ten taniec założyłem i tam było coś, że można było wtedy wziąć i to używać w swoim życiu tak no normalnie. I wtedy stwierdziłem, że muszę mieć takie połączenie w sobie. Także no, długo szukałem wtedy szkoły. Czyli tak. To było tak, że musiałem znaleźć. A jeszcze znowu trochę, zanim właśnie tak jeszcze o tych szkołach, to jeszcze na chwilę jeszcze do tych swoich wartości, jakie ci towarzyszą, coś byś jeszcze dodał? Do wartości, tak. Pasji swoich jako człowiek, coś byś jeszcze powiedział? No, oprócz zabaw, tak? Tak. Dobrze. Nie no, nie na siłę, nie? Nie, ja spróbuję, nie wiem, skupić się i pomyśleć coś. Sekunda. Ja lubię rodzinę. Uważam, że to jest bardzo ważne w życiu. Taka powiększona wersja, czyli nie tylko żona, córka, jak moja, a ta cała większa. To nie tylko tak, no, przyjechać na święta gdzieś, tak, no, czyli parę razy w roku, a tak naprawdę sądzę, że to jest miejsce, które daje mi siły, daruje mi taką, taki rodzaj miłości, która świeci w moim życiu. Czyli takie światło podświeca moje życie w jakiś taki sposób, że mogę, mogę widzieć, gdzie mogę iść, na przykład. A? Że mogę coś widzieć w ogóle. A? To jest takie jakieś bardzo ważne. Takie ciepło, takie, takie coś, że nie muszę, a robię wszystko tam z serca, z jakiegoś takiego czegoś. To jest rodzina. To jest rodzina. Ale myślałem czas od czasu, co by było ze mną, jakby byłem Włochem na przykład, jakby to przyłożyło się na życie. Takie podejście do rodziny. No. Ale właśnie, bo teraz jak jesteś w Polsce, to to jednak wiem, że duża część rodziny została we Lwowie, czy w ogóle na Ukrainie, czy jak to jest teraz? Tak, tak. Mhm. Tak. No i teraz to. No to też było takie przejście. Właśnie. A teraz. Teraz. No już nie mam takiego wrażenia, że to trzeba koniecznie być aż tak blisko. Aha. Geograficznie mam, że tam się nie ulice, nie wiem, w tym samym mieście. No, że to jest w jakiś inny sposób poukładane gdzieś tam we mnie. Okay. I to jest ważne. Okay. No, oprócz tego, że no, jak nie ma kwarantanny, to nie jest tak daleko, ta, i mogę jeździć tam, no i mamy wszystkie teraz no, Zoomy, Skype, wszystkiego, żeby ten kontakt też taki i fizyczny ta, istniał, ale to jest coś innego, to może właśnie odwrotnie jakby to było, że takie oddalenie się jakby fizycznie pozwoliło mi jednak stwierdzić, że tak, nie jest to no po prostu takie przyzwyczajenie, ta, że mam i, no, i dlaczego by nie skorzystać, a że jednak to jest takie coś ważne dla mnie, że wskakuje mi do głowy to jakieś tam przez jakieś swoje myśli, no, czas od czasu no, odnajduje w sobie, czyli takie po prostu pragnienie, nie wiem, zadzwonić, tam zapytać, co tam porozmawiać, prawie jakieś tak, czyli przez takie naturalne pragnienie, czy językiem gestaltu, to tam potrzebę czuję naturalną, swoją. Duże masz rodzeństwo? Masz rodzeństwo duże? Tam rodzice? To znaczy ja mam siostrę. Siostra jest starsza. A moja mama ma trójkę siostr i jednego brata. Czyli i tamto kuzeństwo jest już tam brzmiąc. I z drugiej strony tata też ma szerokie rodziny. Czyli on też ma siostrę, czyli ma ale też tych kuzenów okay. Zawsze było to takie wszędzie. Wszędzie. Taka sieć. Taka sieć, dokładnie. Fajne, fajne. No, okej, okay. A coś chcesz tu jeszcze dodać z tych takich ważnych dla ciebie? Ja lubię ruch. Ja muszę być zawsze w ruchu. No, czyli kiedyś to był po prostu sport, ta, a teraz w ogóle ruch. Muszę mieć ruch. Kiedyś myślałem o tym i teraz też mam taką myśl, że może kiedyś zrobiłem taką grupę psychologiczną na belotrenażerach. Aha. Kręcić robiurek, żeby było widać, kiedy szybciej, kiedy powolniejszy, kiedy pod górkę, kiedy już. To by była taka rzecz. Tak Czyli, myślałem. ale tak ale na rowerach, tak na outdoor, że tak powiem, nie takie, czy Nie, indoor, na takich indoor. No właśnie. specjalnych rowerykach w kółko, normalno wystawione, żeby No. jechać i ze sobą rozmawiać. A, i żeby jechać w trakcie i rozmawiać. Tak, i rozmawiać ze sobą. Tak. Bo byłem zaskoczony na przykład, tak, że tutaj w Polsce, jak na pierwszą jakąś grupę trafiłem, kiedy to trzeba było leżeć na materacu. Zasypałem po prostu. W którymś momencie myślałem, nie, muszę znaleźć tak, muszę jakoś ogarnij się, wstawaj, tutaj coś się dzieje, jakoś tak, coś się... No, takie była niespodzianka. I wtedy też myślałem, że to jest ważna rzecz, jak właśnie to jest usytuowane, bo u nas to było normalnie na krzesłach, zawsze było tak. Do tego byłem przyzwyczajony. Techniki siedzenia na krześle mam Opanowany. w palcach, tak, po prostu. 1001, jak to jak można siedzieć na krześle. A teraz tak nowe. Ruch. I dlatego ja lubię chodzić. Ja lubię na przykład przez pierwszy rok chodziłem po Krakowie z mapą na nogach. Bo muszę, no nie muszę, bo potrzebuję bardzo tak wiedzieć, no, gdzie mieszkam, no, przez właśnie takie zwiedzanie. Nie tylko, że tam geograficznie, że to jest tam, to jest tam. A jak już przejdzie nogami, to już czuję się jakby w swoim miejscu. Powiem tak. Nawet nie mieście, a w swoim miejscu. To miasto robi się jakąś małą. Lubię las, lubię chodzić. Tak, chodziłem dużo. Chodziłem dużo. Ja tak sobie myślę, że rzeczywiście, że dla niektórych na pewno naszych klientów, czy tam pacjentów, że jak się idzie, że są tacy w ruchu, że może jakby szli, to by było łatwiej im mówić, nie? Wyrażać różne rzeczy i tak dalej. Tak jak na przykład, Dokładnie. nie wiem, czy ty to zauważasz też, że niektórzy ludzie online, jak teraz widzę, przychodzą na sesję, bo na przykład nie przychodzą na żywo, to są, jakby robią większe postępy online niż na żywo, bo jest dla nich jakoś bezpieczniej. Dla niektórych, no nie? Więc dla niektórych ludzi pewne rzeczy są no bardziej po prostu dostępne, ułatwiają coś, umożliwiają. Tak to widzę. Ale zgadzasz się. Ja naprawdę lubię online. To znaczy, że ja otworzyłem sobie online tak naprawdę prawie z 10 lat temu. Nie, no, tak, z 10 lat Tak, temu. już wcześniej, jasne. 10 lat temu, tak. I to znaczy, że pierwszy raz to była taka historia, że szukałem dla siebie psychoterapeuty. Czyli w jakimś momencie stwierdziłem, to było takie połączenie, czyli na końcu programu Moskiewskiej Organizacji, tam istnieje ileś godzin osobistej terapii. A ja wtedy jakoś byłem w takim momencie, że stwierdziłem, że okej, chcę już nie tylko te tam ileś godzin obowiązkowych, a ja stwierdziłem, że jednak chcę już wtedy taką dla siebie całą normalną, zrobić parę lat jakichś, no tak. A to już było, kiedy pracowałem w Lwowie, teraz jakieś też tam 10 ileś lat. I jak zacząłem szukać, to był problem, bo z tym się uczyłem, a z tym piję piwo, a ten sąsiad, a u tego się uczyłem, a te prum, prum, a tego, kto ja chcę, to już w ogóle kumpiel, no jakby Stwierdziłem, że no nie mogę znaleźć. I wtedy znalazłem koleżankę w innym mieście. Poprosiłem, żeby ona mi znalazła jeszcze kogoś. I znalazłem właśnie psychoterapeutę z, no, z innej strony Ukrainy po prostu. I no, 10 lat temu to nie było wtedy tak jak teraz. Czyli o, normalnie. Wszedłem to właśnie z tej strony klienckiej. Tak. I tak powiem szczerze, że pierwsze no, 3 miesiące w ogóle było ciężko. No. Nie to tak przyzwyczaić. Tak. To było cały czas. Do pół roku gdzieś tak, no my w jakiś sposób wchodzimy w ten proces. A wtedy no, więcej roku był po prostu fantastyczny, no, czyli taki ważny dla mnie, dobry, fantastyczny proces. I to znaczy, że to było moje wejście z takiej strony klienckiej. W online tam i no już od 15 roku wiadomo, że jak już tutaj przyjechałem, no, to część klientów z Lwowa, to no, przeszliśmy. Także ja wszedłem w pandemię już przygotowany, normalnie, tak. Nie było to jakieś wow nowe. No tak, słyszę. A możesz właśnie powiedzieć, jak teraz, jak to się z tym gestaltem zaczęło? No bo rozumiem, że pierwsze w ogóle doświadczenie to w tym szpitalu dziecięcym gestaltem, ale tak? Nie, nie. W tym dziecięcym szpitalu jeszcze gestaltu nie było. Wtedy właśnie zaczynałam od tak, ale terapii centrowanej. Tak, to było właśnie w tej szkole, pracę z dziećmi i młodzieżą, tak, tam spotkałem i to było właśnie dla mnie takie pierwsze spotkanie, bardzo mi się spodobało. Tak. Wiadomo, że no, wtedy no, wiedziałem o gestalcie z tych dużych grup, tak? Zawsze byliśmy i oczywiście, bo to też tak było no, prowadzono w takim malutkim, kurortnym miasteczku i ta kuba ludzi gdzieś tam cały czas jak pszczółki, tak? Czyli rozmawialiśmy, no miałem takie prywatne znajomstwo, tak? Pasowało mi w ten sposób, w który ludzie no, jakś opowiadały o swojej pracy, o poglądach, tam. Wtedy A ja skończyłem w Lwowie psychologię na uniwersytecie i u nas to psychologia jest w ramach filozoficznego fakultetu. Czyli jak tutaj, no, jak w Jagiellońskim też mam w filozofii psychologię. To u nas to było tak też zorganizowane. Filozofia to też była taka ważna część, ta, no, która dla mnie była ciekawa. I też u mnie było właśnie takie poszukiwanie, bo powiem tak, moja historia no, wejścia w psychoterapii no, przez no, Lwów polegała na tym, że we Lwowie większość psychoterapii, czyli to w ogóle był centrum w Ukrainie, ta, w którego wchodziła psychoterapia no, w tych latach 90. wchodziła ponownie, to wchodziła przez Lwów. Ale taka specyfika była ta, że większość tych moich nauczycieli, to znaczy pierwszych, to było lekarzy, czyli to było psychiatry, tak? No, czyli oni z tej strony, czyli to była taka psychoterapia no, ukierunkowana lub z akcentem, jakkolwiek powiedzieć, na swojej tej klinicznej części. No fajnie, czyli mega, super, wszystko ok, ale ja cały czas szukałem coś i właśnie tej drugiej części. Dlatego to był Rogers, tak? który właśnie no, z punktu widzenia takiej pedagogicznej, ta, roboty właśnie z młodzieżą, ta, czyli nie był lekarzem, tak? I właśnie z filozoficznej części. I wtedy następne moje podejście do gestaltu to było takie, że w Odesie to dyrektorowie w ogóle Moskiewskiego Gestalt Instytutu Danila Chlomow i Jelena Kalitijewska. Oni zrobili taki program Filozofia Gestaltu. Czyli to nie było, no jakby, no takie szkoła, szkoła gestalt, czyli był taki problem, jak tam specjalizacja, powiedzmy, coś tam, filozofia gestalt. Też było takie 3 lata, daj może tak, no czyli długi w ogóle. To był taki seriozny, ucieszyłem się i pojechałem właśnie na początek właśnie na ten program. Był fantastyczny. Tak naprawdę. Był fantastyczny. Oczywiście, że oprócz filozoficznej, no filozofii tam w ogóle tam były i właśnie to takie oglądanie, powiedzmy tak, rozumienie w ogóle gestaltu, na czym to polega, dlaczego tak. Aha, coś tam z połączeniem, nic. Okay. Dlaczego tak? Czyli coś zaczynałem dotykać właśnie w tej takiej no, kuchni gestaltowskiej, tak? Tam jak ktoś to z czym, to do czego, jak to się tam zmieni. I właśnie gdzieś tam na środku tej programy postanowiłem jednak, że zrobię takie szkolenie sobie, no czyli nie szkolenie, a szkołę taką całą. No i wtedy już wybierałem tylko program prowadzącego. Robiłem to we Lwowie już, tam przyjeżdżał do nas taki ta człowiek z Moskwy, no tam w ogóle swój system, tam było dużo ludzi, tak, którzy przyjeżdżały w jakimś tam kolejności. Także tak. No i miałem wtedy no, takie szczęście, że we Lwowie no w ogóle był taki, no i do teraz, ja sądzę, to taki centrum psychoterapii ukraińskiej, no i tym prezydentem był dr Filc, tak? Który tam w jakichś edycjach był prezydentem europejskiej spółki psychoterapeutów, tak? I przez to potrafiał zapraszać do Lwowa no właśnie no, fantastycznych po prostu ludzi. Czyli Ginger przyjeżdżał parę razy, tak? Czyli prowadził lekcje różne. Jean-Marie Robin przyjeżdżał. Czyli to było, no, było na co się, no, było na co popatrzeć, było u kogoś się pouczyć. I tak naprawdę no to było taki bardzo aktywny i bardzo dobry. Stwierdziłem, że zrobię właśnie we Lwowie, żeby znaleźć właśnie, no pamiętając tą dla siebie, tą ekipę, grupę, żeby wejść właśnie na miejscu w to stowarzyszenie, ta, z ludźmi. I byłem bardzo zadowolony z tego. No, to znaczy i do teraz jestem. Czyli, a co cię tak najbardziej w gestalcie tak przyciągnęło? Fantastyczne jakieś połączenie, w którym z jednej strony istnieje taki porządek, takie schematy, takie jasne, zrozumiałe opisania. To jest kontakt, tuk, tuk, tuk. To jest osoba, tam, jak pracuje tam pole, jak pracuje tło i figura, czyli tam jest taki cik, cik, cik, cik, cik, które pomagają rozumieć, jak prowadzę taką logikę, co robię w ogóle, tak? Po kroku. Daje takie bezpieczeństwo. A z drugiej strony taka ogromna swoboda. Ogromna. Że że prawie cokolwiek jest kompatybilne do tego gestaltu. Że jest taka swoboda włączać w różne praktyki, takie tylko, nie wiem, z ciałem, z grą, tak? To było jedna rzecz, fantastyczne połączenie. A druga rzecz, którą cenię bardzo, czyli jak dobrze rozumiem, to Gestalt idzie taką drogą, że najpierw mamy doświadczenie, a dalej już wszystko inne. Czyli przez doświadczenie, przez działanie. Tak? To było dla mnie bardzo ważne, bo to raczej jest takie no, dla mnie naturalne. Czyli ja lubię najpierw pchać gdzieś panel, co wtedy myśleć, co to jest, zrobiłem. No. Eksperyment, no nie? Tak, eksperyment, tak, przez eksperyment. I sądzę, że to jest takie bardzo ważne, bardzo ważne. No, pamiętam to od tej pani na początek właśnie z tej szkoły dzieci i młodzieży, która mówiła, że bardzo, bardzo, bardzo ważne, kiedy dziecko mówi, że wszystko już zna, zapytać jego, czy próbowałeś. Jak nie próbował, to jednak wszelki sposób jego wciągnąć, żeby spróbować. Że woda jest mokra, wiem, próbowałeś? No nie, to spróbuj, nie? Pchaj tą rękę w wodę. Jak to jest słodkie lub słone, lub smaczne, niesmaczne, spróbuj. Wszystko, tak? Że to jest bardzo taka istotna rzecz, na którą warto zwracać uwagę. Czyli to jest to trzecie może, co mi tak się podobało. A coś było wyzwaniem, takim czymś, co jak poznawałeś gestalt, było osobiście dla ciebie trudne. To Może było tajne trudne w dla mnie. konsekwencji, ale wyzwaniem. Trudne i wyzwanie. Trudne i wyzwanie. Może nie da. No, dla mnie zawsze wyzwaniem było, nie wiem, jedne z takich głównych, głównych takich, jak to, momentów, tak, czy takich poziomów, czyli zakrywanie, zamykanie gestaltów, to dla mnie zawsze jest najtrudniejsze. Czyli coś skończyć jednak, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Tak, bo jak no, coś mi się nie podoba, tak, no, i nie pasuje, to chcę się po prostu rzucić od razu. Tak. I odrzucił. A jak coś mi się podoba i coś mi pasuje, to chcę, żeby to się nie skończyło nigdy. I ciągnął jeszcze. Czyli to dla mnie wyzwanie. Takie, no. Czyli do teraz, nie? To powiem i no, wszędzie, na wszystkim, na każdym etapie, żeby to był ten punkt. Szczególnie jak mówisz, że łatwo ci jednak doświadczać, no nie, to tutaj nie masz, tutaj łatwo, ale że zamknąć, fajne, że z otwieraniem nie masz Z problemu. otwieraniem lepiej, tak. Lepiej, tak. Mogę wchodzić w coś. Sądzę, że to jest trudno. Okej, a jak już powiedział właśnie, bo to jest coś, co próbowałam, tak na początku trochę coś tak zacząłeś mówić, jak rozmawiać, no tak, bo mnie ciekawi, jak dzisiaj pracujesz, tak wiesz, jak wygląda twój tydzień, czy to jest tak, że pracujesz głównie indywidualnie, czy przez te 5 lat teraz, dobrze mówię? Tak, 5 lat w Krakowie jakoś się specjalizujesz? Jak ten gestalt wygląda w Twoim takim właśnie wykonaniu, rozumieniu na co dzień? Na ten moment to tak, to głównie pracuję indywidualnie. Aha. Na ten moment mam, ja tak powiem, może dwie grupy. Mam tak mniej więcej 1/3 swoich klientów to właśnie te, no takie już te starsze nastolatki. Aha. Czyli od 15 już nie mam, teraz już mam od 16 do 20, tak? Tam, czyli ta grupa. To, co lubię, to znaczy, że to, no, ta praca z dziećmi i młodzieżą, to poszła od tego, że w ogóle lubię dzieci, tak? To, no, może od zabaw, tak? To, no, może, że mam część swoją dziecięcą, ważną i dlatego lubię, oni mają jakieś takie niesamowite sposoby patrzeć na ten świat, układać sobie ten świat w jakiś taki punkt. Zwłaszcza teraz, kiedy już mam tam 40+, to już rozumiem, że to już pokolenie jakieś całkiem inny, wow, potrafią, nie wiem, otwierać mi oczy na coś, no, czyli jakiś może punkt widzenia taki całkiem inny, niespodziewalny pokazywać, że jest to bardzo ciekawe. A z drugiej strony one też potrzebują tego drugiego, tak, u siebie, od kogo mogą eksperymentować, właśnie próbować. No. Przy czym czuć się właśnie w jakimś rodzaju takich warunkach, że to rodzaj bezpieczeństwa nie jest taki, jak to powiedzieć, taki bierny. Gdzie dlaczego koszykówka mi podoba, bo jest jakieś reguły, jest bezpieczeństwo, bo jesteśmy na boisku, ale tam potrafimy grać na całego, żeby bez żadnych żartów. I nie jest to na niby i z daleka, to jest w całym kontakcie, czasem no, ostrym, czasem delikatnym, no, taki kółko. To jest jedna część, a druga część to jest osoby dorosłe, tak? No, czyli, nie powiem, że mam specjalizację jakieś. Raczej tak nie myślałem o sobie jako specjalizacji. Wiem, że istnieją jakieś takie rzeczy, z którymi lub nie pracuję w ogóle, lub bardzo, bardzo niechętnie. Czyli nie pracuję z uzależnieniami, na przykład, kategorycznie, nie biorę, nie do końca, no bo wiadomo, jak ma człowiek trudność z zakończeniem, to wchodzisz w kontakt z uzależnieniem, jest taka rzecz. A nie pracuję, no staram się właśnie, no, nie pracować z właśnie osobami, które już mają takie, które już lub mają diagnostowane ta choroby psychiczne. Staram się nie. Teraz próbuję to troszeczkę, ale staram się nie, jednak no, jednak to nie jest takie moje zaciekawienie. Tak? I mam tam różne wątpliwości z jakiejś strony filozoficznej. Powiedz trochę, bo fajne, ciekawe, ciekawi mnie. No bo trochę rozumiem, bo mam też swoje przemyślenia, ale powiesz z jedno zdanie więcej? Dlaczego nie, tak, staram się nie pracować z tymi osobami? Ja sądzę, że dlatego, żeby pracować z takimi osobami, trzeba mieć w sobie dobrze zbudowany taki światopogląd medyczny. tak dla siebie to nazywam. Czyli nie jest to jakiś naukowy terminologia, czyli moja. On polega na tym, że muszę mieć w sobie jakąś koncepcję zdrowia, koncepcję choroby. I wtedy moja praca będzie prowadzenie człowieka od jakiegoś punktu choroby do jakiegoś punktu zdrowia. I tego światopoglądu u siebie nie do końca mogę znaleźć, czyli mam wątpliwości o tym zdrowiu i w ogóle, że to tak działa. Nie za bardzo mi to się dobrze komplikuje z tym pomysłem, który jest dla mnie bardzo ważny w gestalt, to znaczy, że twórczego przysposobienia do życia. Czyli jak muszę kogoś prowadzić po drodze, to nie ma tam za bardzo miejsca dla twórczości. Trzeba iść po prostu normalnie, iść robić swoją pracę. Czum, czum, czum, czum, czum. A dla mnie to jest bardzo ważne, podtrzymywanie właśnie tej twórczości u tej osoby naprzeciwko mnie. Czyli to jest, no, ja uważam, jedną z moich głównych zadań, tak? Żeby mógł stworzyć taką przestrzeń, tak? Dlatego, żeby ta twórczość, można było w to wejść, żeby było dostateczna ilość, nie wiem, no, z jednej strony bezpieczeństwa, z drugiej strony odwagi, tak? I to, no, to napięcie dało możliwość stworzyć jednak coś nowego, czyli czego jeszcze nie było, tak? To w tym jest sedno. No i trzecia rzecz, że to jest moja ciekawość taka naturalna, że ja sądzę, że te zmiany, ta, jest po prostu takie wmontowane w nas. Czyli wiadomo, że idziemy od kryzysu do kryzysu, nazywamy to kryzysem wieku. No. I oczywiście, że większość uwagi to jest na ten czas dziecięcy, tam jest raz po razu, raz po razu, raz po razu, rok, trzy, sześć, dziewięć, wszystkim ciekawo, do nastolatek, to jest jasne, a dalej jest taki pomysł, że okej, wszystko idzie gładko, jest jakiś tam kryzys wieku średniego, ale to tak, można przeszkodzić. Jakby, a ja sądzę, że to jest cały czas, że cały czas my spotykamy się w swoim życiu z tym, że zwłaszcza teraz, kiedy ta szybkość zmian otoczenia jest taka wysoka, że stoimy przed czymś nowym cały czas, że robimy się na tym, że to jak robiłem, do tego już nie pracuję. Zwłaszcza jak 5 lat temu przyjechałem tutaj, to przeżyłem, że okej, muszę właśnie od zera zaczynać, tak? Coś nowego i znaleźć w sobie te sposoby. Tak? No, myślę, że bardzo, bardzo, bardzo potrzebowałem tam właśnie innej osoby. Dobrze jakby to był właśnie jakiś psychoterapeut, czy osoba jakaś tam na to przygotowana, żeby z nim to w jakiś sposób przejść. Czyli tak to sobie wyobrażam. Czyli wracając do tego medycznego, tak, że medyczny to jest jakby od zdrowia, od kryzysu, czy tam choroby od razu do zdrowia, a tutaj jakby cały czas, że jest jednak... Tak, że cały czas jest jakieś poszukiwanie i tego takiego. Przy... No właśnie. No właśnie, bo to moje pytanie o ten, jak teraz pracujesz, jest takim, czy masz jakieś, na przykład sobie myślisz, jakbyś chciał trochę pracować, w znaczeniu, jakieś masz pomysły na to, jakbyś, właśnie tak jak powiedziałeś o tej grupie, trochę żartobliwie, ale trochę słyszę poważnie, taki w ruchu, czy masz taki pomysł, jakbyś chciał z tym gestaltem jeszcze poeksperymentować, twórczo. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest moja jakaś tam następny pomysł. Szukam sposobu na to, żeby właśnie popracować z grupami. Lubię to znaczy, że lubię to ze swojego doświadczenia takiego no, klienckiego z tej strony. Czyli jak zaczynałem, to może większość mojego doświadczenia było przez grupę, różne i sądzę, że to było no, nie tylko, że fajnie i super ludzi, a że to było no, i rozwojowe dla mnie, i korzystnie dla mnie, dobrze to robiło. I teraz szukam, jakby to zorganizować. Do końca jeszcze nie wiem, jak. Też potrzebuję właśnie kompanionów, dlatego że takie rzeczy organizacyjne to też nie do końca jest moje. Ja potrzebuję no, różnego wsparcia w tym, a czasu po prostu kopa normalnego, da, żeby wziąć i napisać jakąś reklamę tam na przykład, czy coś takiego. Ale tak szukam teraz różne podejście. Dwa lata temu zrobiłem na przykład kurs też, skończyłem szkołę coachingu już tutaj w Krakowie, tak? I właśnie to był też taki pomysł, żeby w stronę właśnie taką no, społeczną, taką no, dołożyć sobie troszeczkę wiedzy i doświadczenia z tej strony. I tam z kolegami my jakoś wchodzimy, no, troszeczkę powolutko, ale wchodzimy w jakiś tej proces. Już prowadziliśmy takie, jak to powiedzieć, takie probne warsztaty, tak? I ja to lubię. No, idę w to. Dzisiaj mam spotkanie z kolegą. On ten. Tak, że coś tak planujemy sobie w końcu. Czyli ja myślę, że tak, że grupę to jest jakiś moje cel, jakiś mój taki następny krok. A czujesz właśnie a propos tego, że właśnie z kolegami, że czujesz, że budujesz wspólnotę, że jesteś częścią jakiejś takiej kształcowskiej społeczności? To jest takie moje ostatnie pytanie. Nie jest to na razie na tyle, na ile ja chcę, na takim poziomie, jak ja chcę, tak? Że no, sądzę, że jeszcze jestem właśnie w trakcie jakby wchodzenia. Czyli potrzebuję różne kontakty z różnymi rzeczami. W Krakowie tutaj na przykład mam, no, wynajmuję gabinety no, w dwóch różnych miejscach i tam są te takie, jak to powiedzieć, no takie ekipy, tak? No, jak mówiłem, mam interwizyjne grupy. Teraz nie powiem, że to jest w Krakowie, bo raczej to jest ogólnoświatowa już, ta, tamten klub Gestalt, ta, Właśnie, online raczej więcej, czyli uczestniczy w nim, tak, to jest też taka ważna i bardzo mi się podoba, bo skoro jest nowe fizycznie po prostu, tak, wchodzę w jakiś sposób w ten. Ale jeszcze nie jest to. Mam także potrzebuję kontakty z kolegami z Ukrainy. Też mam jakieś wspólne projekty i z Ukrainą. Różne. Ale jeszcze nie jest to do końca to miejsce swoje, które szukam. No to ekscytujące właściwie. W sensie, no rozumiem, że trochę frustrujące, że jeszcze nie, ale ekscytujące, tak dla mnie. Wiem, co zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. No, taki. Jak sobie myślę, że 5 lat tutaj w Polsce, to niby trochę już jest, ale to jeszcze nie jest tak strasznie dużo, no nie? To jest jakby, jak idą te procesy wszelkie takie osadzania się w nowym miejscu, tak, no to mogę to teoretycznie powiedzieć, bo zawsze mieszkam w Łodzi, podróżuję po świecie, ale jednak sobie mieszkam tutaj, ale, no ale trochę wiem o tym, jak to się zakorzeniać w innym miejscu, tak, no teoretycznie. Kwestia czasu, jak to mówię. No, ale to fajnie, no to wiesz, kończąc to życzę Ci powodzenia, no bo to tak brzmi właśnie jak to, że już się tak figura już jest taka wyraźna w ogóle, jak opowiadasz i tylko iść i robić rzeczy właśnie, no tak myślę z grupami jakoś fajnie. Takie, Dzięki wielkie. no.